تلاوت کی فضیلت، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے کتاب اللہ عز وجل کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف، یعنی الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاخ ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ عز و جل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو، جس پر جان کنی ہو اس کے پاس یاسین شریف اگر پڑھی جائے تو اس کی روح آسانی سے قبض ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملک یمن میں میں نے بعض صالحین رحمہم اللہ سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس پلٹے تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی اور اس قبر میں سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھے انہوں نے اس کتے سے کہا، تیرا ناس ہو تو کون بنا ہے؟ وہ بولا، میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا، میرے ہی لگی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئیں اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر نکال دیا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ تبارک ہر رات پڑھی اللہ عز و جل اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور ہم اس کو اس سورت کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مانعہ کہتے تھے۔ تو رات کی تعریف بھی ملاحظہ فرمائیں، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ روزانہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کی، آقا کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، کیا اس کی استطاعت نہیں کہ اللہ کو متکاثر پڑھ لیا کرو؟ یعنی جو سورہ تکاثر ایک بار پڑھے اسے 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کرم نشان ہے، ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا، فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، جو سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بِإذنِ پروردگار، غیب پر خبردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے قل ھو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 بار پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کرے۔ تو جو گناہوں کی بیماری سے نجات چاہے اسے چاہیے کہ روزانہ بعد نماز فجر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ صلوا علی الحبیب۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جس نے قل ھو اللہ احد پوری سورت کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس نے ایک تیہائی قرآن پڑھا، اور جس نے دو بار پڑھا گویا اس نے 2/3 قرآن پاک پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھا، اور جس نے 11 مرتبہ پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ صلوا علی الحبیب سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صبح کو جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات یعنی ھو اللہ الذی تا عزیز الحکیم پڑھے، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا، اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، یعنی صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اور اس دوران انتقال ہوا تو شہید ہے۔ صلوا علی الحبیب محمد۔ اللہ عز و جل نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اس کے 70,000 بازو ہیں، اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے، اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص، اور بائیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفے موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہیں، اور جب یہ اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے، اے فرشتوں اپنے سر اٹھاؤ، میں تم سے خوش ہوں، فرشتے یہ سن کر اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں، اے مولا امت محمدی میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھے تو اس سے بھی راضی رہنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں نقل کرتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ میں چونکہ آٹھ حروف ہیں اللہ عز و جل جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک پڑھنے کے آداب۔ نمبر ایک، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتاتے، بشرطے کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن پاک اپنے لیے عاریت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ نمبر دو، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، یہ سب عبادت ہے۔ نمبر تین، جب بلند آواز میں قرآن پاک پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ نمبر چار، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر چیزوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ نمبر پانچ، مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلبا بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نمبر چھ، قرآن پاک کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا بھی نہ رکھیں۔